امدام دا دو وسیلی دی منسرانو فرطبنا ما شاہدین دا دعا دا وسیلہ ایمان پیشکا تابداری دا رسول اولی کمونگا سردا وچانا چی منی توحید نرام شاہد دا غدوئی کن شادت کی دلائلہ اللہ یا اللہ مونگا دا مومنانو پر جماعت کی اولی کا منشما مونگا بکی نیکانو کو دائے دارت عیسیٰ عمر گرتیا اعلانوں کو خا انور کافر خلق چو مکہ تیر سے کفر دائی نے محسوس شکن اور اس کو بیالا یہ حال ذکر کی خدا تفریح کے علیہ السلام دعوی نبوت بیان سے دارنگی دعوی پر امت کے دے اختلاف تذکرہ مشوار سخلق کو جداوا مدد کے ادرے دل شاہی حوالین عیسیٰ علیہ السلام اور سخلق کو مخالف مخالفت کون کیا یہودیان دار یہودیان عمل پر مقابل عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی اور اللہ طرف نہ داغی مقابلہ آغاز ذکر کر دیکھیں مقصود دار چاہے تو عیسیٰ بندر ہے خلق و سر مکرو نے کہی دارنگ عیسیٰ علیہ السلام بندر ہے اللہ تو پختل نجات کے محتاج دے پل زانے پختل نے شبج کو لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ مکر من کافرے پاسل کے لکھی خفیہ تدبیر تھا التدبیر الخفی تدبیر قول دیاگری اصطلاحی فرق دے شکل بندگان تنسبت کی رابط تدبیر اکثر پشر کے استعمالی اولاد اس نسبت کی نپخیر کے استعمالی نسبت دمکر اللہ دا سویلے دم شاکلت نہ مکھ تیرشی اللہ استحضے بہم مکر دار کسان دار تیسا پر خلاف کے سو دمکر دپار گیا مختلف معنی دی مکر کلو لکھی گی مشورے تا مکر دس کسان زمن جرگل آ رہی لیکن سورت یوسف کے راضی دا مکر پمان دا مشورے اگر سورت آراف کے راگل مکر پمان دا مشورے کول سورت آراف یو سلجری سے آپ کے قال فرعون آمنتم بي قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إن هذا لمكر مكرتموه زمانا دائو جرگا دا چتاسو کرے گا پڑے خار کے دیر پارا چوبا صحت دینا اہل لرین مکر دی جرگے پہ میری کی مشورہ کول اور جرگہ کول دیدے کے دامانم کے دیشی مفسرین ہوئی و مکرو مانے جرگو کردی پر قتل در حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جرگو کردی سی عیسیٰ علیہ السلام قتلو مکرو مانا شاورو لقتلہ مشورہ کردی داغل قتل داول مانا ویم مکر راضی پمانا تو تان کھولو مکر سی پچاوانی تان کول بہتان دڑل تان غیبتن خوشی شاید سے چاپ سے خبریں ہوگی سورہ یوسف یو درشاد کے پلم سمیات بے مکر ہنار سلط ارکلا چی خبر سوا کا خزاں پتان ددی زنانو باندھ مکر سر ابھی سے مکر کرے تان کڑو کا نا دیکھ دامنم کے ریشی و مکر تان لگو دی پہ عیسیٰ علیہ السلام ماننے بدنامی کو عیسیٰ علیہ السلام یہودیان بھئی دا ولد الزنارے زنان پیدا شیرے دا تانے پہ لگو لو دارے مکر ہوئے لکھی ہیلے کولو پہ احتیال سورت یونس کے آیات کے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا مَكْرٌ سَمَنَا احْتِيَالٌ فِي إِبْدَالِ آيَاتِنَا شِلِي جُوڑِي پَ مُقَابْلَ دَآيَتُونَ زَمُنْ كَي شِلِي كَي پَ مُقَابْلَ دَآيَتُونَ كَي دلتم مکرو سمنا احتالو ہیلے اخری دی دا پارا دا قتل دے عیسیٰ علیہ السلام دا دا قتل دا پارے ہیلے جوڑے تھے قسم قسم طریقے دار مکر ستو مکر ویل کی گمراہ ہے تب بلنا کول خلق گمراہ طرف ترابلن عداوت الضلال سورت انعام کے گورا یہ سرجری سے آپ کے وہ کزال کو جاننا فی کل قریتن کابر مجرمیاں لیم کرو فیان اکادر چ مجرمان سی لی امکرو خلق گمراہ ترابلی دا خلق گمراہ ترابل دتم مکرو مانا دی یو جانو خلق گمراہ ترابل دادے کے مختلف معنی تو راجم کر اول مانا پڑے کی زیاد مشہور و مکرو دی چل جو کو دپارا د قتل دے عیسیٰ علیہ السلام چل دی جو کرے تاریخ کے لیے کرے گیا یہودی بادشاہ وقت ہوئے دا سرے رے ان تک کافی روئے اپنا رے نرے معلوم زنان پیدا رے اور دین دو موسیٰ علیہ السلام نمانی من کر رے ایسو مرگری اور سران یہودی بادشاہ لگے دے گرفتار کو جیل دے بادشاہ دے مقدمہ چلو لے چلو لا نقم میں پیو کر پان پائے چرے پان سی کو لگائی دادری مکرو چرے بلا سے قتلو و مکر اللہ تو تدبیر کو اللہ داغت بچ کو لو مکر اللہ تعالی لے انجائی ہی و لے خلاصی دی قتلو خدا بچکا اس سب غالب کی اللہ تعالیٰ دے بہتر تدبیر جو رہا ان کے دا خدا تدبیر خود اور خیدائے سوک مقابلہ نشی کو لیں اللہ ایچی بچکی میں سوک کی دیا نشی قتلو لیں تا مطلب شو اللہ سنگا بچ کے اس قال اللہ یا عیسیٰ دا اس قال اللہ متعلق پا مکر اللہ پورے اللہ بچ کر دے سنگے بچ کر ورتے ہوئے کن کلش للائے سا کنندتا پورا لم پورت کوم تا جانتا بچکوم تا لڑا ددے کا سران گرزوم اگ کسان لڑا جستا تاری پورتا د کاسران تر کامت پوری دیا بما کستاسو گرزیدلی فیصلہ و کم ساسو ترمین پائے کی چی ہے پکے مختلف سنگ فیصلہ پتا کسان چکو فرکڑی تانے انکار کری تام سل توحید منری عذاب و کم دیلا عذاب سخت دنیا و پاخر نبی دیلا یوسف مددگار آ کسان چی مان را ہو رہا ملکڑی نے پورا بور کی دیتا اللہ ثواب نہ دامل نذری اللہ تعالی نہ کو خی ظالمان لران دائے حضرت عیسیٰ پری سری قبان بچ کر دا تفسیر جمع کر اللہ وسنگ بچ کر اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا متوفی کا لفظ دے بدی آیت کے دو قسم اقوال دی یو قول دا تقدیم و تاخیر بند آسم کرتی اصل ترتیب حقدار جسم مکہ مکہ کم سے روسی اور روسی کم مفسرین سے پرے کے دا اصل ترتیب قائل دی دارین انبیاء پرے کے پنجو مانے نہ کل دی پنجو یو مانا کبیر دازی کر گئی متوفی کا مانے متم نے مو عمرے کا متم نے مو عمرے کا پلایت سلوک یہی سا زبستہ عمر پورا کو مار دیتا نشی قتل و لیم دامان متوفی کا مانے پورا کروں کہ ہم زبستا عمر لڑام پسوسرا پدے سدھی نرے بچکم نسنگ بھائی بچکم راسو کہ لیا بڑے پور تکوم متم میں مو عمر کا فلایت طلوع بل رافو کہلا سمائی تفسیر کبھی داد کر گئی چل پہ توسیع مانس عمر پورا کول طریقہ بچ کر دکا کرنا تانشی ہو جلے تمر مان ترسوں مان دوائم مانا چرا عام تب سرون لالی کلی را حسن بسری وغیرہ چھ توفی ستو قبض شے وافین یہ شے پورا پورا غستل وافی یہ جکم جراغلی کنا پائے کے مانا دا پورا والی راجی مانا دا پورا والی پائے کے مانا دارا انی متوفی یقیناً تالرا پورا وسن کے سرد روح و جسد نام زام دے عیسان عیسان پکی چورو سے آ لاہوت ہو یعنی روح و بقیہ فی الارض ناسوت ہو عیسان ہوئی لاہوت داؤ چرچے ناسوت اخت پاتے یعنی روح چرچے جسر قد پاتے ہو اللہ فرمائے دائی پرت کی نیم و توفی کا زستا روح ہو جستا پورا پورا غسن کے درم مانم دے تقریب انی قابض کا من الدنیا من غیر موت درم مانا زا غسن کے امتال رد دی دنیا نہ بغیر دمر بولنا وجنم دینا تم سے درالم سنگ درالم راسو کرو سے تم نے اور سلورم مان ادال سے پری کے مضاف حذف کرے انی متوفی کا مان مستوفی عملے کا ذکر کروں کے ہم کار لڑام ماچستان کم کار وقت ہو سپورے بس آپ بس کم اس طرح سے تم پورے کون کے ہم زستا کار لڑام کبیر رول مانیدہ تجیم لکھے تینزم مانا توفی بمان نو میں اگستے توسیع کل فمان دا مرگ فمان دا خوب باندھ راضی فمان دا نوم تفسیر خازن ہوئی انی متوفی کا یقیناً مان پکوب کی دے رہو چتم اصل چپی کا دے رہو چتم وہ جرے گے روب دربان راشی توسیع اغستل مانب خوب راؤ استل خان سورت انعام کے دامانہ ذکر وشپتا آیت کی وہ الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنار اللہ عزاد نے چی ادکیتا سو دشتیم یتوفاکم باللیل توفی ادکل تو یہ کر دا تین زمانی دی دیکھے تفسیر ابن جریر تبری اولا حاضر اقوال بصحت عندنا من قال مانا ذلك انی قابضک من اللفظ قبضا وافیا تاما دام ینزنے مانا پکی ڈیر خدا جزت آخ لمدزم کے نام پاغستلو پورا سنگا غستل من غیر ان ینال من کل یہود شیان یہودیان تات اس نشیل ہے نری پانسی کولی شی نری بزرت کولی شی زری پورا راہ لمبا برد بوزم دائی اتاہ قول لے دا قوار صورت کے شکل تقدیم و تاخیر نہیں بکے پر ایک اشپگم قول دے دزوحاق وغیرہ اگر ان پایت کے تقدیم و تاخیر دے یا عیسیٰ انی رافو کہ الی الان و متوفی کا فی الاستقبال اس دے رو چتوں میں بچکون دے دا کافرانونا اور بیا بڑے وفات کو ماں کلش دنیا سے تیرا کچھ کم روس بڑے وفات کم ہوئی آیت کے تقدیم و تاخیر دا توجیم مفسرین لکھی تفسیر قرطبی وغیرہ پریبان قادیانہ نے اعتراض کی کہ دا خطاقو دے یہودیان و پشان تحریفو کے خدا پر کتاب کے مخ کی شیم روستو کو روستو مخ کے پر یہ توجیہ یہ اعتراض کی مرزائی لکری زالت الوحام کے کہ دا مفسرین تحریف کرے کہ سوکھ آیت کے تقدیم و تاخیر دے منگوائے تقدیم تاخیر پواؤ کرا وہ فصیح کلام کے اشتگا ناراضی بکے بلکہ قرآن کے مشترز ہے بغیر اس براضی ان ہی اللہ حیات و دنیا نموت و نحیا التا نموت و نحیا سمانا نحیا و نموت التا و توجی راضی کا نا پس دمرگ نے حیات پائی نو قائل نحیا و نموت دا سدیر معزش ترے سے تقدیم و تاخیر بائے کی کی لکو سیر شل وسجدی ورکائی سیزہ مخ کے رکو رستو نا رکو مخ کے سیزہ رستو کلام کے دے کے احتمال شتر ادار بلاغت منافی خبر اننا دیکھ کاری و ماناخ لے خدا مطلب نرے چار تیس سال اسلام مر کرے نہ متوفی مانا محیط نرے خدا مطلب زم ایسا یقیناً زتا پورا عالم اپور تکم نظام تمن اسپل اسمان تام اس سو چوئی چنہ عیسیٰ علیہ السلام مر کرے داد مرزا غلام محمد کا دیانی قول. اگر آپ قول والے کہو اغاز الکان سے سیٹ خالی گئی اگر پریبا نے معمول انگریز کی طرف نہ جہاد منسوخ کہا اگر یہ منسوخیت کو بغیر پیغمبر نے نہیں کی نور گھر سے دعوت ہوں تو پیغمبر ہے بے خیال کو صرف پیغمبر خود اس کے بعد نشی رات دے سوچو رسی چو عیسیٰ علیہ السلام برائی جی کر نوے ہوئے چا بھائی سازم مسیل عیسا مسیل عیسا زیم اور عیسا علیہ السلام حمر ہے اور حدیث کی شرازی سے عیسا برا خودی کی مانے داغا مسیل پر پیدا کی ہے نسان پر مسیل عیسا کے چلے تو عیسا پس کی مسیل اس کا اور کسر داغت دوست کر دی ہے نہیں مرزا اس پر کہو حضرت دجال پشان ہماری خولیا مرض ہوا مرض نے پہچان ہوں آپ مرضوں والے علاج کا ہوگا ڈاکٹر ہو دیو مسیل عیسا ہے خدائی طرف نم سے اعتراض نشتا کا نا یہ اعتراض دار ہیں کہ بخاری کو رجت کا ہو رہا بخاری کی نکلی اسپت سوا تینجش پیپر ڈرائم جو آنے میں باس متوفی کا مانی ممیتو کا نہ متوفی مانے کرے پر مرک سر یقیناً تا مر کو دغ روایت ابن جریر امراوڑے نے دریو سے چل کے جواب ڈالے سے بخاری دا خبر اب بیچتا نظر آوڑے نہ بخاری زنگ سے پیغمبر ہونے نے بس سے ہی مقام کا رشتہ ہوئی بے سن خبر ہوں گے بخاری نہ ہوں یا خدا رشتے سند رشتہ یا دان پکول کی تاریخ کو کھیلی سی جو بخاری دا قول بنا کڑی پر تقدیم و تاخیر وان نے چین نیم و توسیع کو مانا ممی تو کدے لیکن دراز ہو کر نہ روس رہے چراس ہو کر نہ سم ممی تو کا سیدھے آپ جو سمر کون کا نا کتے سیدھے نے اپنی جری سند ذکر کریں حدثنا المثنى معین علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس جواب دار علی بن ابی طلحہ سے دا ضعیف راوی دے امام احمد رضی لہو منکرات اور ضعیف الحدیث تہذیب کی نکلی ون جس کے چدا منکر الحدیث پہ علی بن ابی طلحہ دادا حدیث سے اعتبار دا عبداللہ ابن عباس نے پسند صحیح مرفوع ذرا نقل تفسیر ابو سعود وغیرہ کی چار تیس سال سلام اللہ پور تک جندے پور تک رہے دا قول دادے سر مخالف رہے دہم اعتراض دائی دو طرف ندارے چیب نے کثیر کی نکلی لو کا نمو سا ایسا حیا لما سو مائے لتے بائی آیدا شریف اکبر پائی کم نکلو چک موسا ایسا دوارا جوندے ہوئے نظما تازی داری ہوئے کولے دوارا نہیں دی جوندی ایسا ہم نے جوندے ہوئی کیا جواب دارے ابن کثیر وغیرہ حدیث بے سند نہ نقل کرے منگ داغو خبر ہم بے سند نہ مان ویم دارے داد دس کرے چلتا بازیان حدیث غلط تھے اصل حدیث سارے لوکان موسا حین لما سہی لتبائی موسا اور عیسا پر سر نو شرف اکبر مصری کے دار دس کرو کا ہندوستانی کے نیچ چلے گیا دستی دی جا سکے بلے تراس کئی مجموع بہار کی نکلی کہ قال مالک امام مالک ہوئی چمات عیسا عیسا علیہ السلام مردے امام مالک ہوئی جواب دارے دی امام مالک پھر کتاب سر معطا معطا امام مالک پائے کہ اگر حادث راوری نزول و رسید عیسیٰ علیہ السلام اور دغ قول کے مجموع بہار ذکر کرے امام مالک پریس کتاب حوالہ نے اور کرے آنے سے سند ذکر کرے ناسی سنگا من بل اعتراض دن دار سے ابن کثیر کی لکڑی دا وحد منبہ روایت پہ سے توف اللہ صلاح سے صاحب خدا بری گھنٹے دے مڑکڑو پاور درس کی نوری سے اچت کر مڑکڑے ہو کر وہ رب پتہ لگے ابن کثیر کے ویلی پائے مانے رب کرے روح المانی روح المانی ویلی چرنا من زامن نسوارا داری زیان زام دے رقوائی ویلی دایا مستقل ہونا ذرا لڑائی دلائل نہیں پتی داخ منگوائی سے نہ ابن جریر اللہ تواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نزول عیسیٰ احادیث متواتر بھی پڑی خبر ہے کہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام جن دے لے اور آخذی کی بات متواتر بھی دیتا متواتر حادیث ہوئی اچھا متواتری نو مسئلہ قطعی یقینی دا قطعی مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جن دے رہے اور آخذی کی بات اب موجودی ہوئے لیسے نام مسئلہ زنی دا تفہیم کے لئے کلی زنی اگر نن یہ دا مقبل متقلم زن دے زنی مانے دا زما گمان دے سادی کو ایسولا مسئلہ زنی ننا دیو لے گیزر ہوئی مالا سندھی سے بھی کہ اس کی مالا خطرہ کرو چر بے داؤں نہیں چر دا مائے صبر کو سندھی سے پل کتاب پکپلا نہیں لکھلے عبید اللہ سندھی ہم داغ فادا پرست سڑی لکھلی اور اس داغ پڑے وہ شاگردان کے اب ٹوٹے رشتہ دانوں خلق راجی پہ گرا شاگردان کے سروان شکر پونا کے بعد سانگے وہ چی شکر اوکی ناوی ہم لا کرے لاگا تقریروں میں استاد کرے ہوئی لیکن سب کسان نہیں لگی تھا اگر دانے بھی علی چن رہے یا زنی مسئلہ رہا استاد ہوتا کو پختل نکلی ہو خلق و تویلی لی چتاری ہوئی نکلی ہوئی چنہ بس زمار آئے دا زنی نہ رہا ہے دا متاتر قطعی مسئلہ رہا چی زنی کہے چی مزیان و شیعوت لار کلاوائے ہیں ہر رات ہو کہ لیا دے کے رف ہے لے ابھی بے اعتراض کی کہ رف نے مراد دے کے رف ادا عزت کا عزت دل کو ہم تالا دے جواب دار کو قرآن کریم کے مادد رف یو کم دیش کر تو ذکر دا پائے کے دولت زیوں کے رفع درجات دولت زینا جو کم دیر چکے باقی ولس ضائع سرے مراد کے رفع حقیقی دا قرآن گورا ولس دلپ کے رفع حقیقی مراد دا صرف دولت ضائع رفع درجات ہو نکم زیوں کے رفع رائشی خام خواب درجہ عزت کے مراد دینا کلی افنو گا کل کل عزت دے دے کے رفع جسد مراد دا کل دی اعتراض کی چھ الی ول خدای ر پار طرف سے ہے وا الہ کو قران کی خدای ر پار دیر راغلے متشابہات نہ دے کر بعض مفسرین نے لکھی چھ لا سمائی اور تکم تا بل اسمان تا چل کر بچ چا تصرف نہیں کرے نہ بل چا وات نہیں کرے گا ذکہ الی اور تویل جی کل دی ہوئی چراغ ہو کر مراد سے اور تکون کے معنی روح تاخ نم تھا روح تاخ نم وہ اگیر پارا رات ہو کا اگیر پارا الیہ نہ راجی الیہ بل پریشوں کی آخری دلیل زمگدار سے اللہ ہوئی وہ مکر اللہ اللہ دو بچ کر رہے اللہ تدبیر کرے دار بچ کو لو نکلے چاہیے ہو جانو دے مڑ کو قتل کو یا پانتی کو روح والا خدے اچت کا نہ خدے سو والا بچ کر روح اس کا اچت ہے نمکر اللہ مانو اثر ہوا تھا کم گمر داغ من لالٹو کا پوری جواب کلوی جی کنزل اور مال کی نکلی چرفا اللہ ادار تواز الحمد للہ رفا اللہ علیہ سما ایسا گیا کرے چی بند خدے تو توازو کوئی نہ وہ مسمان تے پور تکی داد عیسا علیہ السلام پور تکون پری تری کوئی مراد دی جواب دار جا حدیث دا کنزل مال بے سند ہے کہ سند نے ذکر کرے بلان تو کہ رفت درجات تو مراد تھا انت توازو لفظ پتی ذکر دے تو توازو لفظ نہیں سکا دست پائی بان کی آس کے مرزان ہوئی چھ توفیہ میں شب مرگ تو توفیہ مانے مرگ دلتے ہو ماں سر باس کرو بھائی مناظرہ پائی کدارہ دلو اگر وفات توفی بغیر دا مرگ نہ پبلا مانا نظر آگلے قرآن میں تبیش کو سورہ نام کم آیت جو سنگوش پہ تو شریعت کی سمانا اللہ تعالیٰ سے مڑا کئی دش پہ نے چیز پہ تم مرش میں پکا دی چوں گے خف ہوگا مرشے سبا بھائی جن دیکھے گیا نا ان سے رشتے مڑے اس میں وہ خخو وہ نہ جی دے کہ وفات نہ مراد دا مرد دے سمجھا جانے اور تیلی مورتے زبر تلوغت و خیم چپائے کے توفی دو معنی لکلی توفی پورا غسل اور توفی مر کول وہ نہ انداسی نہیں سے لغت کے ماں سر آغا وقت لغت کی کتاب ہو اسے ہو مہربان پڑھ کر تصحیح لغت العربیہ مطبوع قادیان قادیان کی چاپ سے ہو تصحیح لغت العربیہ اردو کے پائے کے لیے کرو توفی سرے پورا لینا اور مروانا میں داؤ گر استاد عمل کتاب استاخری کی چاپ سے کا جو ہے اس مسلمان سے توفی اور مرگ تو ہونا ہوئی دا پاس مجازی مانا مشہور ہے جو فات مانا مرگ مانا مجازی مشہور ہے دے جن قرآن کے دیرے کے جو شدھے لفظ نشتا جو خلق دے چدا مسل جنیرا دا شکیرا دا نشتا بگی انی متوفی کا اور بدنامی لگی سندھی سے بانے چاروں سال سلام مر گئے آئے قبر کو کشمیر کے دارا ملی رب میں گئی نہیں یہ اب تصویر لگ گئی وہ متحر تفریح نہ مراد ایک سری بچ گول وہ جائیں گے لذین تبر ہوں کا فوق الذین کفر ہوں دیوگرئی سیان باد تلو کافران دپا سی تر قیامت وہ یہ کرن دپا کا کافران دپا سے مسلمان دپا سے بن گئے وہ درو مو ہے قرآن میں سائن نہیں دیے قرآن یہ ہے لذی نہ تباہ کا دار اسلام و تبع توحید کے داو مت سے سیان بن گئی اور فوق فوقیت تو غلط کل حکومت فوقیت نہیں تو غلط جو دلیل فوقیت ہوتا نا تو دلیل کی زور ہوتی ہے داد عارف عیسیٰ علیہ السلام عبدیت شان ذکر کو نقطے ذکر کو لے نیم کی بیاج اللہ معتبر سلاق کے رسول ذالک نتلو علیک من الآیات و ذکر الحکیم دس سلاق کے رسول میں سلسل داوی عیسیٰ علیہ السلام یا رائن مکی سے سحالات اور ادل داخ زبین ام پتابانی اللہ ایرام ام بیانو اور اللہ زبینی نا رسول کر داخلی من الآیات و ذکر الحکیم دا دلیل ندی دا توحید دا قدرت دا نصیت دا حکمت منڈک اللہ بیانی پتا بیانی کو رسول کر داوی دا آخری اعتراض جواب آگے بھی گوڑ کرنا عیسیٰ علیہ السلام بے پلار پناشنا طریقہ پیدا شیر دن معلومی نہیں چتل خدے سوا کے اختیار کا سرو خدائی اور کرے رہتا جواب دار ان مسل عیسیٰ کا مسل آدم یقیناً حال دے عیسیٰ علیہ السلام بخدے پنی پشان دا حال دا آدم نے پیدائشی سوکر دا دم نخورن خلقو من سورو شکلی علی دخورن جو کرو چی شکل خیار کو کالبو تجوکن اور تیکن شکر انسان کامل تیکن من فکان فشکر دتا تیکن من فکان دیتا تشبیر غریب دل اغرب ہوئی مصابے کو دلگے جبر دیر جبر کرا مانے کتا سے بے پلارا تا خدا ہوئے نو آدم علیہ السلام نا پلارا نے مورا پکار جاو تا اگر تا غرد خدا ہوئے کا دا سکتا ہوئے دا خود دلیل دا خدا ہوئے قدرت پہ نو الحق میں رب دیکھ حاضر دا بیان چاہے حق دے استاد رب دے طرف نا مکی کا ترشک ان کو نا فمن حاج تفیم بائی ما جاکا من اللہم دے تعلان مباحلہ ہوئے پھر اور ایک تاکیم دانے سے اور اپنے سر اور اعظم علیہ السلام ابا حلو کو حزب اللہ ضروری اثر ماما سرم ابا حلو کہہ رہے کہ لاول مناظر ہو ابا حلو خدا مناظر ہے تو دلائل نروس تھی فی بسی فمن حاج بسی فس قدی دلائل نا اور قدی شبہ پی بے ازالے نروس تھی رسوں سوچ چتا کر جگڑا پبار دی حساب کی کئی بیام ہوئی چاگا خدا ہو بیام ہوئی چاگا خدا نا زول ہو فسائن اس راہ میں طاقت آئے لم فقلو آیا راشے رب بلو زامن پلو زامن ستاسو زنان اخبرو زنان ستاسو زانن اخبرو زانن ستاسو رب بلو زان بجلو کتا بیا پا مباحلو کنن پیل مانے آجزی دو کو اللہ تا اللہ تعالیٰ بدرو جنو نہ جاننا مراد صرف طلب عزیز بخدا تو کچھ خدا سے ڈرو گئی کبھی آنا تو کہ ابھی تیرا سے ابھی ہوتے ہوں گے محلت را سباب کو جواب در کو اوپا مدینہ کے سوال جواب در کو رہنے کے مر گیا تو نبی کہنا حق نبی ہے اچھا اچھی نبی سر مبالک کرے تباشی ہے بالے سر نہ کرو ادھر شروع ہوگا اس طرح وہ تو اسی بس نہیں تو سوایا من میں جزیا در کو ہوں گا کس بستا دا کوں گا لے جن میں ہوگا میرے ذائب اچھی گا باہلے کل کوئی نہیں سنی مباہلش کریں وہ سمجھتا ہے شریعت کے شانی کی لکڑی بہن جس کے بکبل گزلا کہ مبالا مشہور ہے تم سی زمانے نا تفسیر معائب الرحمان تفسیر لکھ لے شرائط کی لکڑی کہ مباحلے دپار شرطو نے دی اول سر الاسباب بالفجج اولا دم شبات ثانیا والنصیحت ثالثا اول بد دلیل نہ پیش کے دویم بداوی نے شکونی جواب نہ ہوتے دویم بدیا کا نصیحت خیر خیر خبر ہوتا ہوتی نت بولتا ہوتی بیا بول پکی مباحلے سلورم مقام کے لیکن مباحلے سی کرنا دائیں دفارہ بیا رستنی شرط میں دائی چاہ امر مہم شرعی کی دنیاوی خبروں کے بعد مباحلے نہ کہے کہ بکولا پیسی جان کر اگر سے مباحلہ کو کام نہ رہا امر شرعی کی بھائی دوم امر شرعی متیقن کی بھائی متیقن کم سے امر ذنی مسئلے پائے کہ مباحلے نہ کہا دا شرطو نے لکھ لی علماء دار توحید مسئلہ رہ بالکل یقینی دیکھ بالکل مباحلہ راس سنت دنجی ہوئے کہ مقابل کے بدعت پہ یقینی خبر ہے وہاں مباحلہ کیا ہے انہیں عوضہ سے نیشتہ ہوئی وہ شیگان ہو گیا شیو رسول اللہ علیہ وسلم سیدھی پتا یہ کر سوال رائے سے مباحلہ وزوں نظام سرائے پنج تن پاک روان کری پنج تن پاک فاطمہ میں روان کرے گا حسن روان کرے حسین روان کرے علی روان کرے رضوان ہم پلم لے دیو کو روان کرو معلوم سے سدھا دنیا کی تمام عالم کی بہتر اور جا دلی سے پہلے چاہے پہلی بہتر ابو بکر نہ خلیفہ کو دے پکا ہوگا یہ استدلال لائدہ ہے جواب دارے سے نہ دائیں مخ کے صرف را بلے لو دل صرف دل را بلے لو سدی ظاہر پدے کی نم داخل رائے بدل چاہو تو پتہ لگی سیدھی پکی داخل لیے تائی نیچے اور پورے شک و سیدھی داخل لیا ہوگا نا بولے زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوگا اور انہوں نے سیو اجے لوگ جو طرف نہیں سیو داریں گے کوئی کھلو نہیں دیے گی نفاق تو میں ہو جرا ہو سیدھا دیکھے اتر سیو نہ دے رہے آج ہی ہو جرا ہو سکے مدی راؤ سن تسلے گا پارے سے خپکی ہے ماں تاکہ ماں سر مر گئی ہے گرک آیت کے نیا داخل پورا یہ صرف دل رہا اس کی بیتا صاحب العبا ہوئی خوئی دی سادر دلا نکو معصومین ہوا خلا سوری صاحب خطبہ کے موئی ہم شیعہ ہے کہنا خلا سوری صاحب والا ہوتا کوئی پیجے نہیں ہوگا کل شیعان بلے چراز تھی شان کو سنانا مراد حضرت علی دے بولے زان ہوئی زان تو سرے آواز ہمیں کہی کہنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوس کرے علی مفت علی کے لئے نفس علی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو شیر چکل یو شیر سے بس دو پتیا کا خلیفہ بکار ہوگا بے بکواس کو کرے منگوائی سے نفس محمد نفس علی یو شیر سے پکار تھا اس راز فاطمہ سے بیا نکاح حرام ہے بولے روح سے نکاح کی الزامی ہوتا ہوا ہے دروغ موایا ہوا ہے انفسنا دا مشاکلت مقام کی ویلی کی کہ رب بلو زان رب بلو استاس نفسینا زامن برا جمع کو خبی برا جمع کو بیادا دا ہر مباحل شرط نلے چارا مباحل کی ردائی دا صرف آغا موقع کی شرط کرو یقینا دار خامقا بیان رشتینے نبتل ابتحال پہ لغت کی تضرر گئی نہ تضرا پہ دعا آج ہی بول کے تو دعا سے خدا لکھا ان ہاضا لول قصص الحق قصص مصدر قصص قصصن بیان دول کیا قصص نے کیا کسی نے قصص جمع را قصص جمع کرم دریا خری نتیجہ بس دارا ہوتا ہوا مام الہ اللہ پتہ لگے نہ شکر عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام واقدار نہیں دی متصرف نہیں دری بلاد کے اختیار میں استعمال کو ملک نہیں مختیر سن بلکہ دا عبدیت تو بند لگے دہج دا تار کو کہ فخار جی اختار جی دلیل سے پڑی کہ وہ مام الہ اللہ نتیجہ رو بس رشتہ لائق دبن لگے اور دبل نے سوا اللہ نہ یقینا ناغ اللہ نے زور اور حکمت والے کبیان داخل نہ مانی یقینا اللہ علم نے بل مبصرین پاو چامانی چاہے شرک کی مبصر یہ کہ چاہتے ہیں مشرک تک کہ خبر مانے پوئے کہ بیام نہ پوئی گیا بشر کے مبتلائی خدا خبر ہوئی جزا و سزا بولے اور کی یو سر سورت پہ رش بقدر بابو نے تو دم ایسا ہو گورا خلاصہ کی دم ایسا ددی رہنا یو سر یو آیات پوری دیکھے دا صدر اس بات پر سالم صداقت رسول لیکن دیکھ ذکر دا قبائح ہو دے سوادنس دا منکرین ہو دے سالم قرآن کی اخبار کی نکلے پیور طریقہ کی کلب غلط طریقہ مخ کے اس بات کو ابھی تری قبان دے جتنی نہیں مانے شبھاتمک ہے تو رضا کنو آدمی دل تو اس چار سے جتنا انکار کرے پر مختلف قبائح کے اختشیر ہے پائے کی دائی دوسرے شبہ کے جوابات بم تھی مغل سوال لوگ قبائح سری ترتیب سرو گورا اول قباط کرے شرک سلور شکایت کی آلی کتاب شرک مبتلا شلکن دویم نسبت بدین باطل حضرت ابراہیم کا تین شکایت کی ابراہیم علیہ السلام نے بدنام کر چاہے یہودی ہوگا نصرانی دریم سب اضلال العوام خلق گمراہ کر نوش کے تایت کی بھی دا خیر کار کی نہیں کی دا بڑے کار کی امیان گمراہ کی سلورم سے کفر بلایات اور آیت کی لما تکفرون بآیات اللہ پیزم سے تلبیس الحق اور کتمان یہ آیت کی پگم سے احتیاط میں ارتداد الناس جو آیا کہ خلق نمبر تبکر تو پارا ہیرے ہی جوڑا تبدیل نہ جوڑ خلق بسنگ آ رہی وہ دین نہ پر یہ کوشش کی شروع دی کہ دین نہ بس خلق سنگ آ رہا ہوں سرے وسیعت تبدیل منسوخہ دو یاد کے ولا تم لال منتر دین کم خلق توڑی سیدھا زرے پانی سے سو کروانی تو سارا مانے ہنی خلق میں مانے نئے مسئلے ممن ہے اتم سے خیانت کی اموال الناس ہندو رعایت کی سمان یا لاہور کی خیانت تک کی گئی سو تو پارے خیانت کر دے تحریف آئے سر پیش کی گیا نام سر تحریف دا کتاب اللہ اور دخدے دا کتاب کی تحریف نہ گئی پلئی لسان اور تقول کرا لسم یا نسبت بشیر کے بال سال ہی نتا نہ آیت کی دی عیسیٰ علیہ السلام کا وصیت کرو کہ زما بندے گی کا حکومت نے کام تب پھر ہمبران کو بھی شرک نسبت کی کیا وصیت کرے یہ لسم کرے تولی مک کر دو داغ رسول نہ کہ معبود بہو رسول ہم جاؤ تو ہم جانا کہ لو لغت شو یہ ہوتی آیت کرائے گی آگے چراغ نے بیتے مکڑے زجر و تقریب آئے بسیور گئی دولسم ارتداد دبی دیم اور تفشی ہدایت وشے سے لے لگت آیت کے آئے پسی تکلیف ہو رہی تفصیل تفصیلی تکلیف پر آئی دیا لسم صبح افترا پہل قرمت کی پان دیا اور جواب دو سوال بھی سوال کر رہے تو انگیا اور تابے داری نہ کہیں تو پھر روح تو حلال ہے جواب اسے کل تانے کا نحل اللہ بنی اسرائیل دغا متومات کو حلال سوال لسم سے دعوت سبقیت دقبل اختلے شپگ نہیں یاد کے دی صبح کو لے زمین کے لستا کو نمک کے اللہ اس دروہ مویا کعبہ مخ کے رکھا روس کسی سم مخ کے طور زجر بجام کری نتا اب تو نہیں یہ نہ نہیں آپ کی زجری نہ خلا عالم کتاب خلا عالم کتاب آخری آیت سلم پائے کہ من آگا مومنان لڑے تاج ددا سن جانا دا سے قباہ سن والا خلق چی کر یا لجنامن تطیع فریقا من الجنون تل کتاب یرد امبال مالکم کافرین کافر ہم کی قدا سے ملان سر مرگری سے دا حسود صداقت رسول و بیان دے قبائح سید رسول نے اور یہ سرے کا نداغہ دے ابتبانہ نبی آپ مختلف خباستوں پر گرا سی پلیت سی خالص قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم گورا مخ سر ربط را روان دیتے تیرا مباہلے ہوئے ندی پشاو تقیل ذکر دے آیت کی تال اور آئی تال اور کیا تال ہے تال تال دل تراشا پشا مزا مڑا مخ تراشا تال ایلا کرم دل دعایت رسول اللہ علیہ وسلم سیاسی دعوت کے لئے گلے ہوگا سیاست کو مدینہ کی شور ہو چکا پس سلے دے ہدے دیا نا بادشاہ نے تے دعوت شروع کر تو توحید ہر کل تے بخت کی نکلی کر دعوت یہ کہ نکلے اہل کتاب تعالی یا سب دارے بادشاہ نے تو بھی کر صدر ضیاء تو بھی کر کہ شرک مکو یہ عالم کی شرک نہ کرو اسلام راولا کل عالم کتاب کا کتا ہے کہ اصل تسلم بس معاہد سے نہ بچ گئے کن کنی دخل کو گناہ میں گربان جرائشی کر پی کی تو دین چاہیے وہ اور کتاب والوں کتاب والے سے ہی ملیان راشے راتلر سے ہی مانے قبل والی یہ خبر تراشے سے برابر در جنگ اور ساس ترمین کلمہ خبر جملے برابر سمان دین کی تصویر کی مانے مستویت فی کل شرائع لا اختلاف کیا منتاو سے اختلافی مسئلے نہ کوئی بلکہ اتفاقی مسئلے نے تک گئی میں مانن سوائن اے مجان یو تاسو کریمی لراش ہے کہ زمین ستاسو پمین سی او شاندہ ستاسو کتاب کے مشتر ہیں زمین پر کتاب کے مشتر ہیں تاسو تم معلوم دا منتم معلوم دا یہ ملا سے تم ویسے لا الہ الا اللہ مجھے معلوم کرنا کوئی اور خبر ہے زمین ستاسو فرق دے مجھے تشریح کو ستاسو نکو ہے نرازہی سے تشریح ہوگی دامت بگیا ہے تشریح دے سنگتو ذاننے نے کوئی قرآن نے کوئی کہنے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لا اله الا الله وانا سجد مجان دی مسئلے پر آئے شیخ یو بے اغشیر فیل ادویت رب تول معبود بنیشت لائق دوان ندائے بندگی بن کو گئی کیا سواد اللہ نام ولا نشر کنڈیشن ولے بہن کو داخل کی تفسیر کرے چمن باننا شریف میں جو اللہ تعالیٰ اس سے پبند گئے کہ ولے کم دبل بندگی گرندا بشیر کی شرک بن کو فل عبادات نظر نیاز منخ پہ دعا سجدہ ہو کے پھر دو اللہ پارے دی مجان پیدا ہو لے تو دی کی شرک کر دی عیسیٰ علیہ السلام تا سجدے نہ بولے اگر تو وہ بات کیوں نہ بولے ذہن ملانے سے کبھی شہن کے تعمیم بار تخصیص تھے یواز بندگی عبادت نہ بلکہ من اللہ سرا اس قسم اس شے برخ والا پیس کے سب سے نظر دوں عبادت کو حق دینا حقوق کے ہم شریف نہ کر دوں صفات کے ہم شریف نہ کر دوں یو بل شرک جو گورا چاہے والی کتاب کے اوبل شرک میں شور ہوائی جب طریقے یہ حدیث کے راجی ترمذی حدیث دادی ابن حاتم مجان تو پیران عبادت ہوں گا نہ کرے رسول اللہ سلام گوڑا ہم آکان حلین لکم حرم فتاف الدین قولن آیا تھا کہ نہ شری بھائی تاثب حلال کرے تاثمان حرام کو تاثب پا گئے عمل کو بھی تحقیق اگر کل قرآن سنت خلاف ہو دکھ دے تو کتاب اور سنت خلاف ہو ابھی ہوتا سکری کرنا دلتے اتخاذ اللہ باب ہوئی بنی کی باعظم یا بازو لڑام شریعت جو ان کی دخ دینا سیوا ہوں گام احکام جو ان کی حاکم رکھ دینا سیوا بن نہ مانے نہ حاکم تکوینی نہ حاکم شرعی نہ بنی کی باعظم یا بازو لڑام اور بابن احکام جو ان کی دخ دینا سیوا ہوں نبی تم کے سارے وایو پریمانا بانی چلے شر بیان سرب کرے شرا نے جوڑا کرے ملاوٹ کریں گے شرح جوڑا کی دیکھو مدارک اللہ نتی اخبارنا فی ما احد سرنا تحریم و تحلیم ملیاں سے رضان نہ کم تحلیم و تحریم کری دام گا نہ مانی داخو پتر رب ہے گیا رب اللہ نے اخبار نہیں سیکھے تصویر پر کبھی پڑے کہ رب دے پا کر آفیز شیگان یا کلو نہیں یہ جب قبول قول ایمانی دونے باندھ کے مستند سے رہی دائی مامان دائی کا دا بس ہم تکلیف دے خالص سے واجب دے قبول دے قول دے امام بغیر دے دلیل شرعی نہ ہوئی دامانہ پر آفیز کے رکھ کر کبھی ہوئی خواہ داد احمد کی نش تکلیف ہے تو خوابم راضی جی سے نہیں کر کدا کیا کی بے دلیل ہے بس منم بس یہ جو دلیل نے خلاف دے منم قرآن حدیث میں خلاف ہی منم بھائی داخل مودیت دے دیا جیندار چاری مجان و پیران تب دین لگ بولے اکرموئی اور بازی اکثر سجود باجن کے باجن یہ وقت ملا تو سجدہ لے بولا نہ بنی تو بازو گنگا بازولا ارباب ان مسجودین لائق بسیجے دفدینا سوا ہم بات کیا مانا جی بھائی تو بے سجدے لے بولے پائی کی یار سمجھا صحابی جو یا رسول اللہ لانکی مل پتلم دیسان مل پتلو یس ویدونا لے مرخبان اللہم ارے وقت پر مشر تو سیجے لگے یوں لگتا تب ہم سیجے لگے گا نا وہ نہ لو مرر کبھی قبر یا تم تک تب سیگ لوں کتے جمع پر قبر سبا اور تیر ستو تو سیجا ہو صحابی یہ نانا جین دائے چلو کل تم مرایا سوراخ تم لے حدن لامر تل مر تان تب سیدھے لے جاؤ یا تو جمع دن کی سیجا جائے وہ تاجینی تکینی ماں بخود تیری سکھاؤں کے بعد سیدھا لگا لائے تک جب بازن آ بازن اور بابا مندو مل لائے اور بابا نے اس دیش ہی بکری دان کے ارباب سے اپنا کے ارباب سے اور بابا نے بھی اکڑی دا دعوت توحید مجان تھا کریم اخوارا وطاو بستا سے گواہ سے خبر سے چمو کو واحدین ہوں تاکہ منع کر ہمارے منہ کو مان کر داشر کبھی تو اس سے ہو جنا پیدا دیو جن سیدھی دو نبی انکار کرو کرے مراشے بدے نبی تا دیشے شیر نہ بچے ابھی بالکل سورو قبل قباحت ارے غلے کے نا منا من سے پکم دین دار ابراہیم علیہ السلام دین لے کر نحن علی الحنیفیہ نحن علی ملت ابراہیم دادا کہ شرک لرد کے گان کہ مکڑا کے مجھان دی چپ چمگا تو صحیح دین بان گی دار ابراہیم علیہ السلام دین دار پیغمبر دین دے دار امام دے وہ سب دے تو غلط چیز بنے بدنام کیا یہودیانو ولی جگل کا بباد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ڈالے سے نہیں نہ دل سے ترا تنجیر مگر پستا رہنا آیا پسل دا کر نہ کارنا لے دیکھ کا مطلب مان جل سے ترا تنجیر دلیل پڑے سے التزامی ماندار کی یہودیت اور نصرانیت اصلی دام پست نزول تورات کے انجیل نے شیرے یہ محرف پتلی قولا سے گئے نروس سے لے کر اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے دین دے ہدیت نصرانیت اصلی نہ مخیو تو محرف نہ پتلی قولا مخیو سنگ آغت دا غلط نسبت دا روس سے اور مسئلہ جو ہے کرے دی پہ پیغمبر بدنام کی دی پہ امام بدنام کی محرف سے رہے روسیہ چاہیے کرے ہاں بدنامی پائی ہو لگا چکر ہے کتاب لکھی چل جی شانی کی لکھ لی کہ ہجرت کے جانی کے جنا چر حلال چل وہ نندا جی ہیں نوائے امام سے بدنام کر دے چاہو پکی دس کری آؤ پکلی کے لیے کری خدا خدے اس کے لیے کرے شیر امام وہ ان کا قول کم لے کی دادا مذہب نے دارنگ دی مشران پڑی طریقہ بدنام کی ہاں تم ہاؤ لائے قرآن کی خبردار تا سو یخل کو یا ہاؤ لا جگڑ کو پائے خبر کی جس کرے تا سو پائے بانے علم فصلی جگڑ کو پائے کس کی چنی ستا سو پائے بانے علم وہ دبار کی زجر خبر اول حاضر کے مزلزر میں مانی سے علم دل کی پکم مسئلے میں پائے کی جگڑا نڑ پکا اغسر عیسیٰ علیہ السلام خبر علم رائے در لگانا اتاس بکی جگڑے کا ہے سر ابن اللہ پکم چیز کی سر علم نہیں پتری کا لا کر پائے کی جگڑا مانا رہا دارت ابراہیم پبارک اس کا خود دلیلے سے ہوگی نصرانی علم مانا سے دلیل سے رہتے نشتہ مسلمانہ جگر اتا کے پبار دے اتا کے ہم مانا دا اور پبار دے ابراہیم کے پتری کا اللہ سر مانا دا یہ مت خاجی نے سیما رہے سے لکھیں گے ولی اللہ پوئے رہے تاس غنب پوئے رہے مانے اللہ علم دے پو خان دے ابراہیم علیہ السلام مانی سلال ابراہیم دن سو تاثر علم نشت ہے اللہ علم تارے سے ماں کان ابراہیم یہودی ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ ہو نصرانی نہ ہو لیکن کان حنیفا مسلما لیکن او معاہد و مخلص اللہ کا حنیف و کلک پہ توحید مانے گا اور مسلمانوں مانے منقاد متبع مخلص تخبہ رضی وما کانگ المشرکین بکی دل خصوص ہے تفسیر سراج المنیر اراد بالمشرکین اليہود والنصارا اراد حد مشرکان دی نو ابراہیم علیہ السلام دی اجیان انسان مشرکان انا دیکھ مشرکان دی ابراہیم خدا سنو مشر جون کی رستو پیغمبر کے بدنام ہاں انا ولنا سے ابراہیم تک نسبت کئی ناغ خلق تے جنا اول الناس نے مراد دی احق بالنسبت الی ابراہیم یقیناً لائق فخل کو کے پر نسبت دے ابراہیم مانی خام خواہ کسان دی چراغت آدھی آلی کرو مخیم اور دان ندی دے اور دام و منان دی دی دخت دان نسبت سے ابراہیم تقریم کولش چنی لائق ابراہیم پر دی مانی ہو اتبعو وہ مانی فی زمانی ہی دعو پر زمانے کی شکم کرو دی دعوت نسبت کی تاکہ لکھا ہے مشرف سے علاوہ کا نسبت کری ہاں واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالیٰ خاص مددگار ایمان والا نسبت ابراہیم تک ہو تو توحید پہ چراؤ تو نسبت پدی مانا نہ چاہو کہ ابراہیم نے مدد کرا پیدا دین مانے اب خدا پہلی ویلی مددگار ویلی دوں گا ملا تو دوست مددگار آئے ودب طائفتن کی برین قباحت دی مجان کی اور قباحت تے عالم خطے تھی کہ دخل کے تو ہدایت کوشش کی کر دی لے بھی دخل کے تو گمراہ کوشش کی قرآن نے بن لی توحید نے اڑی سنت نے اڑی واری اور دلا ددی کتاب والا نکم گمراہ کول تاکوں دومس دلیے اجلا رکھوں دام اجان بھی تاکہ گمراہ کیے دل بجرا کش کرے رشتہ کا نا مجان پر عمل کے ماں جنا ماں جن میں نہیں بگر اگر بنا رہے ہو تنگ یہ رہی ہو فتح شو ماں اور کھلینے میں بری طلاق وہ سل گئی اور داد و سجل کی گیا ناگا بڑی بجے رکھے کنگر کچھ ہوا ہے احکام نے وکار شروع کیا تحریر دوائی اپنی کیا مسلمان سے کرے کی اور خود بول لارا ہے سمینا بردان کی جاتا ہوں چلیے خان تنگ ہے مسجد چلو کا مستعد ہوتا ہے کپر کے نمو آئے نا عزب اللہ مرتبہ بیکرا بس اس دن نکالے نا سو سب دن پھر نکال کر دیر دیر من کی لائس بوخا گڑائے ماتا کے دخل کو تو کافی کھولے کوشش کرو خان پیچھے سری طرح کبر کرے مو ہے اللہ یہ مائے دلی نہ لان ہو سو نہ گمراہ کی گی مگر اب پلان نہ خود ہوئے گی نہ پیش دل کافی کہ نہ خود تم کافی سے تو ایسا مسلمان کو دا جب چلی نہیں بدلی دا قبائے پار میں جانے کی اب دور کی سلورم کبا کے کتاب والوں ولی کفر کے ڈالنا پایا تم وان تم تشن حالدارے کے پوئے ہیں شہادت کی علم کفر بیعت اللہ سے مانا یا خود قرآن نہ کفر انکار تو خدا تو نے قرآن کے نہیں مانے ہم کے دیر سے آیا تو نان کا تورات مرا دن تورات میں مجھے انکار نہیں کرے کفر تو کفر نہ مراد ہو گازی نہ ترک العمل ولی مامل کرے تھے دخلے پایا تم ہوں بے عمل ملائے پیزا مگوڑا اے کتاب والوں لم تلبسون الحق بالباطل ولی گلوڑ کو حق پخل کو بانے تو سبب باطل بکڑ کے پیر سے اب تو یہ لی مکہ ہے مکہ اگر تو ان کا نظر دی نہ بس کے دن سے تھی یہ لے کر ڈال سنتا ہے مکہ اس دیر کئی مجھے پورا نوال کا باطل تعین کا شبہ کا چوایا حق پہ ہم کو گڑبڑ کا ہے بولے حق پہ چاہے ہاتھ ڈالے چلو جانے تالم نہ کپوئے وقال الطائفة من اهل الكتاب دخل کو رو تب کو رو پارا ناشنا ہلی دی ملیا بس مختلف طریقے پر کھولے جدی نبی نگا مردی نہیں سنگ رہا ہوا اس ان کی پر ایک سوچ کی جدا پنچوریان سنگ ہوا جدا طالبان سنگ امان کو ہر وقت جدا سوچتے ہیں مداوی سوچ دے تو اور اچھے چھا یہ کار بھی کو لکا پاک پاک پاک سوچے سار وقت لڑے اب کہ بس نہیں تاس مر گئی ہو مجھے ایمان لاور بیا کی طرح ماں جگر سے ماں کٹھن سے ماں جگر سے بیا بیدانوں کے راہ زہرا تخت ہے کہ دان نہ مانی داخ والا کہ مجھے زور ہو گئے ان سے کہا بولو کوئی بیا نہ مانی جو بردان نہ مانی وسیلہ کرامات پکے نہ مانی دا چلو کہ نا دا امیان بم در سر روان شی سے وہ بولے کہ نا اگر سڑے پو دو اگر چھوڑے دنگے بم ہو ویلو یہ ڈلی کے کتاب والا نا باز مرگر ہوتا لا چیمان نوڑے پائے چناگل سے تو مومنان وہ جھنا رے پاول در وقت کے اکوفر پی کے پاخر در وقت کے دید پارا چدا صحابہ رو گرنی لال لہم کیا صحابہ مرگر جنے دا چل مندر پارو کے شاید سی دیبر ہو گئی گئی دکر زوروں کے اسلام نہ دکر زوروں کے توحید نے دا چل جو کرے دی کر رہا چل کے شراب کے ساتھ بکی ندیا بھی ہمیان بھی غلط رارے مرا روز میں اور داخل غلط کی جاؤ پسند کوئی مطلب دارے سے خلق کو آ رہے دا صحابی دا اولینا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دیکھیے وہ قباط کو وصیت کے دین منسوخ دین باطل دادا سے نجان یہ تو باطل دین مانے خلق تھا وصیت سے باطل دین مانے خلق تو وہی تم تو مجان ویلو چنوی مجان برا جیو خبر بہنا ہو رہے راوی خان خبر بہنا ہو رہا اچھا وہ بچے تب یہ رشو ملا ہو چاہیے نو مجان برا جیو برگ لیا بھی نہ بے برگ دنیا بھی نہ ہوا نہ مانے انے مجان مجان برا جیو اس میں قرآن نہ بھائی اکثر پہلا اس میں قرآن نہ ہوا نہ مانے مرا جی میں گئے جاڑو دیا پتا ہو ابھی خلق تیلو تو لاتے ملی لال منت گیا دین کو ملی دیا اسکال اسکال کسی بانے یہ اقدارے کے لمن کے نام ادھر آ گئے رام منس سے لکھے تو آسان ہے کل رام منس سے لکھ مکھی پیشو دے راجی کل رام راجی جین داری سے دارو سے ایوتا حدل تاپ ترکیب کے ماقبل سے سے تعلق لئے اچھا ماقبل دا متعلقات نشیم دا قل ان الہدا پر نینس کے سلنگ سلر آ گئے دستو آتے شہر بڑے مختلف ترجیحات دی یہ ترجیح خدا خدا ایتا حکم مسلماتی تم حاجی تم داد اللہ تو نہیں دپارو گل گو مفعول ادام سسران ہو گل گو اور ظالمان چلے جن تمہیں سسنا صرف سے لگا لاکھوں نہیں جائیں گے ہوتا حکم اسلماؤتی تم اور حاجت میں درد تم اللہ نے من کرے دین کو تقدیر بارت بدائی یقین مت ہے پر ایک خبر باندھنے سے ور بکریشی اور تنگ کا پشان دانے دانے کتاب اور دین سے تاثر در کرے سے یا بچے غالب کی پتا سمانے پنی درب تا کو ہوں دا خبر ممانے دا یقین مت ہے اللہ نے من کر یا دین کو مگر ہر چالے کا چستا سے دن تارے داؤتی کو مانستا کو گن تک کتاب ہوتا کو گن تک حقانیت تے شہرت علم یا تو قیامت کے غالب کے دل پہ حجت بانی دا زمین دن والا کار دے سب دین کو زور دین پہ سروانی نئے نئے وچار مانے پری کے کل نن ہوتا سے جملہ متوجہ سے خیر گئے حکمر سے کلام کے دے تاخیر پری مانے پیراش یہ استثناء مقدم شو بلا یہ کا مزید بھی دلا کے من دا مستثنا نے مرست شو بل نیم سے پر جملہ متوجہ مرالا قیامت تیزی بری کتاب چلا کو مراد دا مکی آیت کرو لگا دادی چکم کسان مقرر چلر سے اعلان بو کے ایمان پاور کرو اس کے فاخر کی کاش ہے ددی مطلب پنو رخل کے کنو بلکہ داری کتاب اور چکم خلق تلو مومنان شو کر دی اور کسان واپس کر یار گملے میں دلی میں دلی دا واپس کر والی جانو سرو پڑا دی واپس کر دلے کے مانس کو ولا تو مینو مان لا تو بھیرو حاضر ایمانا مختار کرے دب ایمان دا ولی رضی اللہ لمن تب ہے دین کو مگر آگا چاہتے ظاہر کے چپتا کی جو دین مکی تابیداری کرو اس کا پھر شہر ہے لا تو بھیرو حاضر ایمان لہدن اللہ لمن تب ہے دین کو سابقا ثم اسلما آسدا ایمان کارک ہے کہ مکستا سے دین تابے ہو مسلمان سے رہیں بہتی بھی آؤ بچی خدا آئیں ہوتا تو وجہ سے چلتے آئیں ہوتا کہ وہ تقدیر رہو بات سے تقدیر وجہ سے داؤ کے خدا تقدیر ہو لیتا سے تو دبر کم ماں دبر کم لے آئیں ہوتا حد مسلم ہوتی تم ہاجی تم رب کم تدبیروں کے ساتھ خدا تدبیر دے وجنا چور کر شیر ہے تم کا پمیشن لائے کے پاس لے کر کے شیر ہیں یا غالب کی پتا سمانے تو حجت کی پنی ضرب باننی ددی ہو جنا تاسو پر سو رہے میں تاسو لگا وقت مزدوری واپس کا ہے تو ضد کرا لے دری معلل حضف ہے دبر تم ماں دبر تم لیا ہی ہوتا حدم اس نو ہوتی تم پریم تہذیب گوڑا دلہ کے بنا کا وہ ایمان ظاہری مانا ادی کتاؤ کا کہ ان ہوتا کرے داروس ان الہدا سر لگوا پریم تہذیب کے کون ان الہدا میں جملہ منتر گوا بڑی کدارے سے ان الہدا الہدا اسم دے ہد اللہ بدل دے ہدانا اور ان ہوتا حد نے خبر دے روس تو اور یہ حاجی کم کہ اور پماند ہتا ہے مکن مان بتاؤ کہ ولا تو مین اللہ منتب ہے دین کو اب ایمان مختارک ہے مگر آگے چاہتے کارک ہے مخت تاثر الدین تابے ہو تو آپ بچے ہوئے تو اور تو نل ہوتا ہوتا اللہ ہے ائی ہوتا دش کا ہدایت بخد ہدایت ان دا دے تو اور کے دیشی بچ جاتا ہم تو مسلم دائر کتاب سے در کریشی ولی ورکی دیشی دید پارا کی غالب اسی بتا سو بنی ضربتا سو دخد ہدایت دار کہ بد جانا ہم تا سو جب پشان ورکی دی رستنی امت میں ہم تا سو پشان کتاب ورکر ولی ورکر او یہ حاجو کو مانے حتا یہ حاجو کو کہ غالب سی بتا سو بنی ضربتا سنورم اتحجی دیکھے اغداؤں کے جدا جو جملی نے جو جواب ہے جدا جدا اول دن لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم لا نولے اور دن کا مانا لو گئی خبر ما مانے مگر صرف دعوت کا مانے جس کا سب دین تعالی دعوت کا مسئلہ ہوئی ہم تو گئے نہیں جانے ہوئی چستا سے جو دین تاوی دل سے جمع پشانی جدہ کی کر دام خبر مانے ہے بجا ماں مانے ولا تو نہیں خبر ماں مانے دے کیا ماں سے آدھا کہنا ہے چستا سے جو دین تاوی نیمی جان براجی میں مہمانے دا سے سری کے جواب ہوتا وہ تا یقیناً ہدایت بخد ہدایت کی خان تا ہدایت ہونی چستا دین تک جو دین تک داو کا حق دا خود جواب ہو سکتا دا ان جو تاثرے دا قول دا جیم پا تقدیر دا حمزہ ان جو تاہدن ان جو تاہدن مانی وقالو دی دا خبر ہم گئی چاہے اور کے دیشی ہو تم تا پر مصر لائے کتا اس کے در کرشے یا غالب کے دیشی دی پتا سمانی پنی ضرب نوشی کے رے تفان انکاری دا دی وقت پر شران کرے زمین پشان کتاب علم بچہ سے نشتا ان میں نے سو غالب نہیں سیکھے نورا کلک مجھان کل دتب جواب کی چین فضل بے دلہ فضل گورد اللہ پلاس کرے اور پیچھے چالے والی تاپر نخاص کی اللہ تعالیٰ فرا فضل والے عالم میں خاصی پکل رحمت کر چالے کی والی اللہ دیتا ان کا فضل نہیں پری دو جملے سے بار جملے جدا جدا جواب سے پکل صرف داشت چاہیے تاکہ ہم دب پچو لیکن بے پر بل قرات کرے چپایا قرات کے ہم ذرا غلط آئیے ہوتا تھا بریم ترجیمہ لاؤ پھر بریم چلا تو نیلا لمن توجین تم پاوا مانو کا ایمان مکار کو ہے بڑا ایمان ظاہری مگر امر کرو تھا کہ مکستا سر دین تازی اور مسلمان شی خبر بتائی گئی ادھر گا کل ان ہدا بننا ہے آئیے ہوتا تو وہ جو جواب کیا ہے یقیناً ہودا خود اللہ دا خبر نے دا مکی الخدا نے بدل کا یقیناً دا خدا ہدایت سے دے ان دا دے گا دا اللہ ہدایت دادے سے اور تیزیشی بچہ کم کم سے اللہ سے تھا اس کے در پر شیر ترانے پورے سے غالب سی بتا کے بنی ذرف تاز دا رکھ دن لے کہ بچہ دا مانے دے آخری مت لین کتاب ورک دین ورک دل پارے اور کے پتا کو حجت قائم کی کرم پنی ذرف این در رب تم وقت میں این در رب تم مانس یا سی کتاب رب تم یا این در رب تم مانے فلفیا مان ومن آل کتاب من ان تام مان ہوں گے تم تاری مدھی لے اتم کباب کرے خیانت گر دی مجان کے خیانت دیر دا قباحت بکرا صرف پیغمبر مخالف ہی جنا تو تقسیم پر چکی دی صورت کی تو مجھان تقسیم شروع چکر امین رسول بد نو آئی خپکی کی دینا ذکر من من پسی داخل دو مکن من وی قوائے فتن میں ناہ لیل کتاب دیکھنا من وی باگی دو کتاب علانا دا کشتائیں کتاو کرامانت کی دو یو دو یا خزانہ نوہ دادے کتاب آئیں امانت تو اس پانے سرا خزانہ بتا کری استاد جان کر امانت کے گا سب اتنا غائب ہوئی وایا خدا بالکل ٹھیک واجی ہی لے کدا دے تھی تو بعد یہ تو کیا لگی ان تامان دینار ان کتوں کر امانت کے گرو صرف یوائے شرف ہے دیوائے شرف ہے اعتبار کے دین منی در کی طاقت لایا دین ہے سب ایسے نواری کی استاد زمان مانت رہا جا ہے یہ سا خبر ہے رب جا تو پر بھی امانت دینا قرآن سے لا یہ دین لے گا امانت یازدانی کی امانت و سرکے دیت ہم شامل اعتبار کو کہ دیا و شرف ہے چزدہ دعوہ لگتا تکیب باجی ملاتے ہو باجی ملان زان میں دمان اکار گی اکڑی خیص خات بن تقسیم نہیں خاتا رجو غم کے جولے بے جوڑا کی وہ لے پیدائے پر کے کانا تب گتا شوالی کانا نہیں صاحب بے پارے کی تقسیم ہی ہے کر تاکہ اعتبار کے تجد اور استاد جزم میں تقسیم دے گی نار نینے تنے جیب کیوں آئی چیزیں سے لا یا دین لے گا ہاں اللہ ما دن کا لئے ہے قائمان نی در کئی نی در کئی مگر آگا وقتے پر یہ تکے داغا پخواسی جا علیہ ہی دست پر اس سے پانی جا رہا علیہ ہی دست اور وقتے اور پسی اللہ کہتے یہ استاد شاب جمع اتاب شاب جمع پر اسی رہا دا اللہ استثناء شرک ہے دار شرم نہ ہو جائے دا خدای بھی یلے نہیں ہوئے کی تو دا شرم نہ ہوئے چی دا پس سن بلاخ پشیم اس بہنی شرمی کہ دا شرم یلے نہیں ہوئے نہیں درد ہو جائے اس سوال دارے بعد مجان فتش چکو رکھتا سے مجان پر سے لگ جائے دے امیانوں کے لئے خیانتی نہیں دا امیانوں دا غلاغانے مو آئے گا دا بھی خیانتی نہ مو آئے گا وَاَنَا سْتَاغُوا کے فرق دے ذالے کے بین ہم قالو دا خیانت دی پرے گا وقریب دی ہوئی نشتہ پنگ مانے پر مال دا امیانوں کے سے گناہ ہم کلین پر مال دا امیانو کی سے ملامتیا نشتے. مطلب چاہیے کرے تو حرام کئی نو حرام ورتوئی اتخوا دا امیانو مال تا حلال ہے تو کوئی مال مرضی خور دکھائی تم وہ جان بھی بس دیتے ہوئے ہوں گے خون اور جان لے سا لینا کلین سبھی نیشا بھون مانے پمال دانگیاں کر لو کسم جو نال تو ملامت یام مجالو دمال دم انچرے ہر قسم ملال لے ابھی تو باغ بارہ رام یہ تو باغ بارہ ہم ہوئی خان دام فلسطر چلتے کتاب کی کہ مجال رانی مان جائز دے نہ نہ ہو خود نہ اللہ کر دے دا بدی پخدا ضرور دے ہی کر دے لمنا خدا خطر تنی لے لی شرانی مان قرار سنگیا پڑا دیوی اختارا خدا امیان اور امیان ہی لاش سلر آتے انہی وقت تو اس خاتون کرو تو نکاح کو تنا کرو بچی کو بان بانے تنا کرو دی خاص نہ رکھے گا اور ایسے سنگے تو خرو دامیان مال دے خیر دے سورہ الملک یا نظر تو خدا ہم ضروری بلا من اوفا بیعہدہ و اتقا چونکہ بعد میں جاتا تو خسر ہوتا نا بلا کی دیا کو طرف سے اشارہ دا سنر تاس سوائے رامیان مال کو خیر دے نہ نہ چاہے کہ پورا کر پل لوز لوز دجمانی پورا کر وہ تقاضا نے بچ کے تو حرام ہونا ہے تو اللہ کو حلم التقیان این الذین یشترون التخفیف اخرے ان ذکر کی کہ دا دے چوئی جرا لال دے لال دے تیری مانے کرے تباہ کوئی یقیناً آگا کہ اللہ حاصل اخلی دا اللہ پا لوز مانے مانے دارا پا حکوم مانے اور پا قسم و خلے مانے دنیا احد اللہ کی دخلے کتاب احد اللہ کی دخلے احکام دخلے پہ اتنے پا مقابلہ کی دنیا علی وے مانے کلو تر قسم مر گئی تھی پدرو قسم کی پر یہ قسم مانے دے باور کی بس دے رکھی کوئی پری مانے دی جان لے دنیا سے لے مدا کسان نشتا ہے برا کا دل رہا پاس رب کے سواجن کی خلاق نشتا ہے خیر خلاق خا برخ ہے ورثہ تو برق ہے خیر نشتا ہے کہ بخاری کا خلاق مانا دن پر خیر کرے لی کرے آنے بدی ذرا خبر کی اللہ دا خیر خبر نبی کا نظر کی اللہ علیہ قیامت پر دا خیر نظر رحمت نظر اولائے ذکی ان نبی دنیا کی دا گناہ نہ بچ گئی اور نبی آخرت کی عذاب نہ بچ گئی اور دل عذاب کی درنا وَإِنَّ مِنُمْ لَفَرِيقًا دل نہم خصلت ہو رہا نام خصلت سرے دی کہ تحریف دے اور دا تحریف دا پارا دو طریقی دیکھا سنگرے یا فیلم دی کی خامقہ اور دا لگا کبھی عرخ پلی جبیت دل کتاب دے پلسطنی دے کتاب دے رہ پا رہا ہے کہ گمان دے گئے تاکہ دا خدر دے کتاب نہ حال دارے جا رہ خدر دے کتاب نہ نہیں الکتاب دا خدر دے کتاب یہ لئونا سنتا ہم لئی کئی لئی لئی اللسان مکہ تنجیز کی پیش ہے دی کے اوڈالہ کے چاہے جبیلا تور کئی پلستلو دے کتاب بانے پدا سے لہ جبانے کتاب ہوئے سلائے قرآن میں بے رخدے کتاب ہوئے کتاب نہیں ہوئے لی بے حدیث ہوئے حدیث نہیں ہوئے لی بازی لئی اللسان کے اور بلدانوں کو ہی بے اللسان محکم ہوئے انما انا بشر کی تلجن انما انا غلی انما یعوذ بکلے انما ہر سے حسر دی طرح سے جوڑ کر دی انا ما انا بشر مثل کم قرآن کی لکھنی دی چھے انا بے شک اچھرے ما انا بشر مثل کم جستا سے پشان بشر نہیں امیان امی غرب خدر کتاب نے ہوئے تھا داد خدر کتاب خدا سے نو اللہ کتاب کے ان جدا نہ ان نمایا ہوگا اور ماں نازیہ دے کہ نو کہ ماں نازیہ ہے نما آنا بشرن بڑے منسوخ خبر منسوخیت دے جائے گا ان مانا بشرن بتا رہے گا جدا سے نہیں انسان کے سدا چپ تو صحیح خبر ہے کہ ہر بار چکری غلطی تو کرائے نہ کہ بھائی کریم چرائی دین تحریف اترے وہ یقین ہی نہ ہوا میں نے دل لائے وائی دی دا خبر تخت ہے تو طرف نہ لو اللہ کے طرف نہ نہیں بلکہ یوں ہی پالا بڑوں اور بھی کوئی دین تحریف دے خبر دان میں جوڑے گی اور پاکت سرنامو لگی چکا اللہ تعالی خدے ہو جی کلا قدرا نہیں مداخ دے لگی چکا رسول اللہ ہے رسول اللہ یہ نہیں ہو حدیث در ہو گئی تھی دا کاری بڑے کس طرح دا تحریف والے طریقے کے مت کے مست ماں کا نا لے بچن دا لسم قباحت پڑے کی جواب رسواد ڈال دیا انسان ویل انسان ہو کہ انسان اسلام سے یہ وصیت کو امنگتا کہ ماں اور زمانوں مل عبادت کا ہے زمین عبدیت کا ہے اور منگ بتاؤ کہ بخیر آزاد میں بچ کے انسان دائف کرا کے پارٹی صاحب آنے ہمارے کشتر راستے بالکل آرام کا ہے امیان کشتر وہ لے کر جان کے بابا کتاب جو ہے تو گزن کی مار دے بس کتاب کے آئی ڈگری اور کچھ نکلے کوئی نہ دعوت رحمان کہہ دینا تو وصیت کرو جسو تو گزن مانے گزن کی رائے سے مال ران لگا نو مر سے پوری بکپل آ جائے مالا بڑا جائے پر نیکان مانی تو آپ بدنامی لگے ہوئے شرک کیا وصیت بشر کرو تو قرآن دے کی تصویر کو ہم بران کی دنوں سے آنے کو یہ دے بلکہ کو کیلی سی چلتا ہوئے نہیں بن پاتا کیلی سی کوئی اوتم دارے گی لیکن نبی نشی کے لیے سدا سے ہوئے گا دی پیارے کی حسابت نامہ ماں کانا لے بشر ان آئی اور پھر اللہ اور کتاب اور حکمہ ان نبوت سمے اقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ماں کان کی ماں کان دل تک مان گے سرے لا یعبدو لا یعبدو ما ینبغی لبشر نبی جائے جو بشر لرام ماں کان کل پمان بلا ینبغی راضی ہاں جائز نہیں مناسب نہیں پہلے مانا بانا قرآن کی دیکھ گئی اتنے وہ مانے ہم گورا کل ماں کانا پڑھنا کی جو امکان کی راضی سورہ قصص کی آتش کے تحت ماں کانا مانے دا خبر ممکن نہ رہا ممتنے رہا سورہ قصص آتش کے تحت ہے 68 رب کا اب لکما ہے شاہ افطار ماں کا نہ لہم الخیر ماں کا نہ یہ کدانے سمن جائز ان مناسب نہ نہ ماں کا نہ لہم الخیر نہ بے ممکن دا پار دا مخلوق دا اختیار ولی شریف باری ممکن نہیں کر غیر ممکن ڈریم کلف ہمارا تو نہ کی اختیار رائے ماں کا نصر نفی بے اختیار سورت ابراہیم کی یہ اول سیاد اور